राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 31 दिसंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई सीधी सरल बात है, हमारे पिता माता पिता भगवान है और एकदम सच्ची बात है। ईश्वर जीव विनाशी ये गीता कह रहे हैं और सबम प्रिय सब जाए गोस्वाम जी कहता है ईश्वर जीव विनाशी चेतना अमर सुखराशी देखो सहज सुख राशि भाव आपने जो संसार को अपना माना है इतना ही दुख है। अगर भगवान का ही मानो मेरा और कोई नहीं है तो दुख मिट जा सब दुख मिट जाए सब लोग का अपने लोग का सब दुख मिट जाए क्योंकि आपका स्वरूप है चेतन अमल सहज सुख राशि सुख राशि हो सूरत ढेर सब भूल इतने की है कि संसार को अपना मान लिया। संसार और शरीर किसी के साथ रहते नहीं रहेंगे नहीं रह सकते नहीं इसमें ताकत नहीं साथ रह जाए। अरे भगवान दूर हो सकते नहीं ये बात इतनी पक्की है इतनी पक्की है दूसरी बात सब कच्ची आप स्वीकार कर लो ये शरण हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो कि हम भगवान है भगवान हमारा और हमारा कोई नहीं है अपना हमारा अपना कोई नहीं है अपना कोई नहीं हमारा अपना कोई नहीं है। हमारा अपना कोई नहीं हमारा अपना कोई नहीं पक्की बात सच्ची पक्की बात और कोई अपना नहीं है। देखो ध्यान दो जन्म में जब क्या साथ में लाए थे माँ को भी पहचानते नहीं थे पिता को पहचानते नहीं थे और साथ कुछ लाए नहीं यहां आकर समझ जोड़ा है वो समझ छोड़ दो। हमारा संबंध भगवान के साथ अखंड है नित्य है कृपा करो नित्य संबंध है भगवान के साथ कभी छूट सकते ही नहीं। भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है वो कभी छूट नहीं सकता। हम भगवान के हैं ये पक्की बात मान लो भगवान को भगवान मानो, पिता मानो, भाई मानो, पुत्र मानो, शिष्य मानो, गुरु मानो, भगवान है, कुछ भी मानो भगवान है। भगवान ये एकदम पक्की बात है, सरल हृदय से एकदम स्वीकार कर लो कि भगवान है और मेरा कोई नहीं है। कोई संसार और शरीर ये साथ रहेंगे नहीं, क्या पता कि आज बालकपन आपके साथ है या एक दिन आप खुद कहते मेरे बालकों, खुद कहते थे बालकों बालकपन साथ नहीं रहा, तो बालकपन साथ नहीं रहा तो जवानी साथ रहेगी, तो वृद्धा साथ रहेगी, तो धनी साथ रहेगा, निर्धन साथ रहेगा, बीमार में साथ रहेगा, अरे भगवान सदा साथ में। खास बात है, खास भगवान मेरे है। बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब याद, वो राम को नाम बज राम जी का हो मैं, कैसी परिस्थिति में हो, दुखदाई में सुखदाई में, मैं हूं भगवान का। क्या दुख हुए बुखार आ जाए तो माँ बाप कहने हो, उस समय माँ का होता है कि नहीं, जो सुख हो दुख हो ठीक हो बैठी हो भगवान का हो, तुम्हें वो माता से पिता तेरे वो एक बात पक्की है, दूसरा कोई मेरा नहीं है, ये बात मादर्श है, ये बात पक्की हो जाती है, और कोई मेरा अपने है, सेवा करने नहीं सब मेरे, सुख पहुंचाने के लिए सब मेरे, और कोई सेवा करने सब मेरे, पशु पक्षी भी कुत्ता वगैरह भी सुख पहुंचाने सब मेरे, लिए कोई मेरा नहीं है, ना माँ है ना बाप है ना भाई है स्त्री है ना पुत्र है, कोई मेरा नहीं, सेवा करेंगे सब मेरे, सेवा सभी करो सहना कुछ नहीं, क्यों शरीर उनका ही है संसार का ही है, तो संसार सेवा लगा दो, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, आप वस्तु आप तो संसार की सामग्री सब संसार सेवा लगा दो, हमारा नहीं है शरीर, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है संसार का है, अपना है ही नहीं, अपना भगवान है, अपना दूसरा नहीं है, अपना दूजा नहीं है, ये बात मानने से भगवान के साथ में संबंध दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और कोई है ही नहीं हमारे सिवाय भगवान के, हमारा कोई नहीं है, कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है, शरीर और संसार कभी आपके साथ नहीं रहे, सही नहीं है, शरीर की अवस्था आपके साथ नहीं रहती, बालपन नहीं रहता, जवानी नहीं रहती, वृद्ध अवस्था भी नहीं रहती, रोगी अवस्था भी नहीं रहती, निरोग अवस्था भी भगवान के साथ नहीं रहती, अरे भगवान साथ में रहते हैं, आप नरक में जाओ तो भी भगवान साथ में, भगवान साथ, भगवान हमारे साथ में रहे, भगवान कभी छोड़ते नहीं, और पिता है हमारे, हमारे छोड़ते नहीं, यहाँ का पिता अपना नहीं मानेंगे पर भगवान तो अपना माने, कुपुत्रो जाये तो कोशिश अभी कुमाता न भवती, पोत को पोत हो जाता है, माइत को माइत नहीं होता है। खपूत हो जाता पुत्र, पर माइत माँ को माता नहीं होती। है भगवान तो कभी कुमत हो गए ही नहीं, कुमाता भगवान सदा हमारे। कोई आज हमारा अपना नहीं है, सेवा करने सब अपने। संसार में रहने की रीत भी बढ़िया ही है, सेवा कर दो। दो तरह सेवा होती है, एक वस्तु से, एक शरीर से। खट करके परिश्रम करना और चीज वस्तु देना अपने पास है, सेवा की सेवा। यह दो काम करना, शरीर से खट कर प्रेम करना और वस्तुओं की सेवा करना। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, उन्हें सेवा करो। सेवा कुत्ता गधा आदि हो, उन्हें सेवा करो। चीज वस्तु से कट कर जाए, यह पक्की बात है। तो अपने वैसे मानो कि भगवान अपना है, शरीर और संसार अपना नहीं है। ये केवल सेवा करने के लिए, संसार से मिला है, संसार सेवा में लगा दी। आपका आधी बात नहीं है, आप पास में रख लो, आधी बात नहीं है, सेवा कर दो। ऐसी बात आज ही आज ही आज ही स्वीकार कर दो। स्वीकार कर दी उनको नहीं है, नहीं स्वीकार करते स्वीकार कर लो। स्वीकार कर दी तो बहुत बात, बहुत आनंद है। एक बहन ने भी आज कहा कि मैं भगवान ही हूं, वो बहुत बढ़िया। बहन हो भाई हो कोई हो, हमें भगवान के हैं। सच्ची बात यह है, एकदम पक्की बात है। इसको मान लिया तो पक्की मान, जो कोई अपना है नहीं। युद्ध अपना मानने से भगवान के साथ में अनन्य संबंध नहीं होता। अनन्य चेता सत्यम यो मास में अनन्यासो भाव मई एवं मन आदत है, मई बुद्धि निवेश मन मना भव। जगह जगह यही बात कही है, भगवान ने बना दिया। मेरा भाई ने एक असार बात है, मेरे तो गिरद गोपाल दूसरों ने, मेरे तो गिरद गोपाल दूसरों ने कोई। दो बात बहुत बढ़िया है, मेरे तो गिरद गोपाल अकेले चले गए द्वारका जी, मेरा मन में द्वारका जी अकेले स्थिर जाती नहीं लगे। मेरे तो गिरद गोपाल मस्त है। सूरदास जी एक विश्वास नीचे बैठे, घर वालों की गाया गाया खो गाया, तो सूरदास ने कहा गया थाने बता दूंगा, मेरे को छुट्टी दे दो, छुट्टी देंगे तो मैं गया तो वहां खड़ी जाओ भाई वहां खड़ी है, छुट्टी दे दी। अकेला जा करके एक नदी किनारे पीपल के थी बैठे अंधे दिखाई नहीं कुछ मस्त हो गया है, मगर आज मौज हो गई है, कोई मेरे साथ नहीं। वह सबूत आ गया, भोजन न कपड़ा न मकान सब कुछ निकल। हे सूरदास, कैसी बड़ी बात है, ऐसे भगवान हमारे। राम जीरो राख भरोसो भाई, जो कोई राख है राम भरोसो, कभी न कही सब सब। जिन्हें मान लिया तो अच्छी बात है, नहीं माना तो मान लो। भाई वो बहन हो कोई, भाई वो बहन हो हम भगवान के। सब तरह रक्षा करते हैं, आप नहीं मानो तो भी रक्षा करेंगे, पर आपको फायदा नहीं होगा, रक्षा भगवान करते हैं। भगवान का होम है तो निहाल हो जाओगे, और कोई मेरा नहीं है सिवाय भगवान, कोई मेरा नहीं है और कोई मेरा नहीं है। भगवान मेरे और सब की आशा छोड़ दो, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, दूसरी आशा रखने। मोर दास का है नराशा, करे तो कह विश्वास। सूरदास होकर अकेले बैठे, कोई पास में नहीं, कैसी बुद्धि बात है। संतों ने करके दिखा दी, स्वयं करके दिखा दी, भाई तुम भी ऐसे हो जाओ। अभी कोई अकेला जाकर विष्णु से बैठ जाए, कैसे माने। जे कोई राख है राम भरोसो, कम कही राम जी को राख भरोसो। संसार भरोसे करने लायक नहीं है, शरीर भरोसे करने लायक नहीं है, न जाना कब छूट जाएगा। पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, जन्म करके मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का मर जाता है, फट मर जाता है। इस बात कोई भरोसा नहीं, ये भगवान का पक्का भरोसा है, कभी छोड़ेंगे ही नहीं। अब नहीं रहो तो ही नहीं छोड़ेंगे, भरोसा हो तो आप आनंद में आ जाओ, आप दुख मिट जाएगा, साथ में सही रहेगा नहीं, कोई रहेगा नहीं, कभी नहीं, शरीर और संसार कहीं नहीं रहेगा, पक्की बात एकदम। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे, मेरे अपने अपने खास, और कोई मेरा नहीं है। मैं सदा भगवान का हूं, भगवान मेरे, और कोई मेरा नहीं है, केवल भगवान मेरे, केवल मैं भगवान का हूं, और मैं। आज तो बात मिलेगी बढ़िया बात, बस और हो गए पक्के। केवल भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं। मौका है, मौका ये मनुष्य कर सकता है। राय बहुत पवित्र माने गए परंतु समझा नहीं सकते। परंतु समझती है जो गवों की रक्षा करता है बोलते सुनकर गाय राजी राजी हो जाती प्रसन्न हो जाती है। ऐसे घड़ी घड़ी के बिगड़े राम जी चढ़े सब तेरे रक्षा राम जी करे भगवान करे भगवान मैं हूं मेरे भगवान है। मेरे भगवान मैं भगवान सब काम ठीक हो जाएगा। जिन्होंने स्वीकार कर लिया है बहुत बढ़िया है, नहीं स्वीकार कर स्वीकार कर ले सबने स्वीकार कर ले बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात, बहुत खुशी की बात है। मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। मानव जन्म है ये दुर्लभ है, ये सफल हो जाएगा। जहां भगवान के साथ हुआ कि मनुष्य जन्म सफल भाई वो चले बहन वो साहे भाई वो भगवान का हूं। भगवान मेरे मैं भगवान का हूं एकदम। मैं भगवान है भगवान मेरे पक्का विचार। वो स्वामी जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी राज, आज सुधरे आज भी अभी सुधरे अभी अभी सुधर जाए, आज सुधरे आज अभी सुधरे अभी अभी हो राम को नाम जप भगवान का नाम जप करो। बालक माँ माँ पुकारे तो बैठे सब से मां बैठी नहीं सक सकती जाना पड़े। ऐसे भगवान को होकर भगवान को पुकारो भगवान रह नहीं सकते। काश भगवान हमारे हम भगवान के हम हृदय से भगवान के होकर भगवान को पुकारो। अब करो कीर्तन उसमें भगवान का होकर भगवान पुकारो। मैं आपका हूँ ऐसे समझ कर पुकारो भगवान का मैं हूँ भगवान को है भगवान को पुकारता हूँ। बड़े उत्साह से आनंद से मस्ती से आनंद से भगवान मेरे मैं भगवान हूँ और किसी का नहीं हूँ कोई मेरा अपना नहीं है। सेवा करने के लिए सब मेरे कोई दुखी हो दीन हो सेवा करने सबका मैं हूँ। मेरे लिए मैं किसी का नहीं हूँ मेरे लिए मैं किसी का नहीं हूँ। सेवा करने सबका मैं हूँ और भगवान में भगवान का मैं हूँ। ये पक्का विचार कर ये दख रहे कीर्तन करो कीर्तन विलक्षण होगा। मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे बहुत हो जाएगी।